Wat is er fijner dan de kermis? Dat is vermaak voor jong en oud. Want een dagje op de kermis, dat is waar ik het meest van hou. In het vogel staan de griezelen naar binnen. En in de schieten kun je mooie prijzen winnen. In de zwevende calypso is het fijn. Op de kermis zou ik altijd willen zijn. Eén keer in het jaar is feest in bijna elke stad. Daar wordt de kermis opgebouwd, nou jongens, dat is wat. Het reuzenrad, de draaimolen en ook de touwtrektent. Ieder heeft plezier of jullie 10 of 80 bent. Wat is er fijner dan de kermis? Dat is vermaak voor jong en oud. Want een dagje op de kermis, dat is waar ik het meest van hou. In het focus gaan de griezelen naar binnen. En in je schieten kun je mooie prijzen winnen. In de zwevende calypso is het fijn. Op de kermis zou ik altijd willen zijn. Kermis, dat betekent feest en ieder vindt dat fijn. Je hoort muziek en vrolijkheid op het dorpsplein. Je wint een beer of chocola of koopt een suikerspin. En iedereen is vrolijk en die heeft het naar zijn zin. Wat is er fijner dan de kermis? Vermaak voor jong en oud. Want een dagje op de kermis, dat is waar ik het meest van hou. In het focus gaan de griezelen naar binnen. En in die schieten kun je mooie prijzen winnen. In de zwevende calypso is het fijn. Op de kermis zou ik altijd willen zijn. Wat is er fijner dan de kermis? Dat is vermaak voor jong en oud. Want een dagje op de kermis, dat is waar ik het meest van houd. In de vogels gaan de griezelen naar binnen. En in die schieten kun je mooie prijzen winnen. In de zwevende calypso is het fijn. Op de kermis zal ik altijd, op de kermis zal ik altijd, op de kermis zal ik altijd willen zijn. Arjan, ja? Mag ik nog één keertje de draaimolen? Op de kermis zal ik altijd, op de kermis zal ik altijd, op de kermis zal ik altijd willen zijn.